Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wilczur, nie ma ferii, nie ma wolnego. Wolne ma tylko strefa rock'n'rolla. Od Angola oczywiście. Elle buvait, puis en mangeant des cacahuètes. Take me up, je sais bien que tu n'es pas comme elle. Comme dit Paul, je voudrais sortir de mon cerveau. Vite, pour ne pas tomber de trop haut. Elle muait, Diop en regardant ses chaussettes. Take me up, à cause de toi ou bien grâce à toi. Comme fait Paul, je voudrais rester dans mon hamac. No bardzo, bardzo brzydko. Co prawda było po francusku, ale tytuł tej płyty jest bardzo, bardzo brzydki. Nie chodzi o to, że zawiera niecenzuralne słowa, bo co do tego, o, to mógłbym się zorientować jako lingwista stosowany. Chodzi o to, że tytuł tej płyty jest jednym rozwlekłym zdaniem po angolsku. A to przecież jest strefa rock'n'rolla wolna od Angola. Francuski, jak było słychać, zespół Les Vents Passent. Gdzie to wszystko znaleźć? No bo dr Wilczur może sobie oczywiście wymawiać po francusku jak chce. No mógłby się jeszcze popisać na przykład wymową tytułów. No ale dobrze. Nie będę tego robił. Jako lingwista stosowany odeślę na skromną, drobną, niepozorną pod stronę strefy polskieradio.pl /wolna-strefa dla tych wszystkich, którzy chcieliby złowić ową muzyczną rybę w sieci. To będzie tam wędka na skromnej, drobnej stronie. No ale kto by chciał łowić? Zresztą wędkarstwo chyba i rybołówstwo chyba zamiera. To oczywiście byłby dobry ferment intelektualny na te 2 godziny ze strefą. Można byłoby pisać, czy tak jest, czy tak nie jest, czy są jacyś wędkarze wśród nas. No ale tryb produkcyjny audycji na to nie pozwala, bo dzisiaj pisane, dopiero za tydzień odczytane. No nic na to nie mogę poradzić. No dobrze, Les Vents Passent odkładamy w takim razie na kubkę odtworzone, a z kubki do odtworzenia. O, właśnie a propos pisania listeli do audycji. Strefa małpa polskieradio.pl. Tydzień temu, a może nawet i wcześniej, nasz kronikarz strefowy donosi, że w moim województwie ferie od tego poniedziałku. No niestety dr Wilczur nie ma zamiaru honorować ferii u kronikarza. Niestety nasz kronikarz będzie musiał się przyłożyć, otworzyć swój kajecik i wpisać nowe utwory z tej płyty, która za chwilkę, a potem jeszcze będzie musiał premierę wpisać, więc niestety, tak samo jak dr Wilczur, nasz kronikarz strefowy siwy musi zapomnieć o feriach, wakacjach, wolnym urlopie, jeśli ma na głowie strefę rock'n'rolla wolną od Angola. Dobrze. Już troszkę jakiś czas temu otworzyliśmy tę muzyczną puszkę, no i stoi nam w lodówce. Zwie się Wazrażdzienie, czyli odrodzenie. Oczywiście mógłbym mówić i mówić o tej płycie, ale obawiam się, że jest to audycja muzyczna, a nie słowno-muzyczna, więc ale dodam może po tym zestawie muzycznym. Zespół pochodzi z Rosji, zwie się Arkłona. Ты сплетись. Заметая следы неведомых зверей, мое сердце стучит, как ушаном сиреней. Темно ноченька, ты укуты меня, я рад, я поклей, но зато днем, но зато днем будет, но прекраю, предам обеде, я поле. Thank you. Tak się nagrywa, tak się robi płytę. Nie mówię tutaj o walorach muzycznych, ale technicznych, bo mianowicie zespół Arkuona nagrał tę samą płytę ponad 10 lat temu, a teraz nagrał ją drugi raz pod datą 2016. Dokładnie te same utwory, tylko jeszcze raz nagrane. I tak sobie pomyślałem, że to jest świetny pomysł. Sięgnę zaraz do spisu utworów sprzed ponad 10 lat i może w dokładnie tej samej kolejności, tylko z odrobinę zmienionym komentarzem, może umieszczę w następnej audycji. Dzięki temu będę miał niezwykle spokojny i rozrywkowy tydzień. Arkuona. Tak się nazywa ten zespół. Też oczywiście będzie wypisany na skromnej drobnej i to mało tego, nawet grażdanką, gdyby ktoś chciał znaleźć. Chociaż akurat to w zachodniej wytwórni, więc tutaj nie grażdanką wypisane tytuły, a alfabetem łacińskim. I to pewnie tym się różni ta płyta sprzed ponad 10 lat od tej, powiedzmy, najnowszej. No tak już męczymy, zgrywamy tę płytę, ale podejrzewam, że jeszcze trochę zestawów muzycznych da się wyciągnąć. Przypomnę, Wozrażdzienie, tak zresztą jak ten ostatni utwór, cała płyta się zwie. Ktoś mógłby zatęsknić za niektórymi naszymi sygnałami, no tak patrzę, że może nie będzie już okazji, więc tak tylko zadam pytanie retoryczne. No, któż to do nas tak przyszedł i pięknie zagrał? Wspomniałem już o naszym kronikarzu, który będzie niestety musiał zakasać rękawy, wziąć się do porządnej pracy. Wreszcie tutaj ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola, bo będziemy mieli premierę. Nie jest to debiut, ale z tej płyty będziemy grać po raz pierwszy. Nazywa się Zwei. Zespół Oka Kid. Tytuł płyty sugeruje, że może być to zespół z Niemiec i bardzo dobrze, bardzo słusznie. Od razu mam tutaj list od darczyńcy. Jeśli coś z Niemiec, to wiadomo, że może być to Krystian, bo Krystian jest naszym wielkim kumotrem strefowym, no, w ramach oczywiście jednej wielkiej rodziny patologicznej, bo żyjącej z darów. Krystian napisał: zawsze dumałem i na ten czas wykoncypowałem, co by siurpryzę czcigodnemu redaktorowi poczynić. Dwóch Niemców jako dar po wsze czasy wysyłam, co by u Polan znana była ich siła. Tak się zadumałem nad tym listem i pomyślałem sobie, że jednak to bardzo dawno temu było, kiedy Krystian z kraju wyjechał. Nie wiem, czy mogę powiedzieć dziękujemy za ten piękny podarek, to może powiem dank, dank czynimy. To właściwie już wszystko powiedziałem. To nasz strefowy kronikarz wpisuje tę premierę z płyty Zwei, zespół Oka Kid. Ja, du hast ja recht, die Welt ist zu komplex, du brauchst Aspirin, ein großer Schluck und weg, alle haben gute Laune, wo ist deine Laune jetzt? Tel Aviv heißt nichts anderes, als alles läuft perfekt, heißt, wisch es einfach weg, werd los, was dich belastet, wer das Kleine nicht begreift, kann das Große nicht vermasseln, hat Vater schon gesagt, und Vater war stabil, nein, Vater will nicht wissen, was du fühlst. Und wenn die Angst an deinem Stuhl sitzt, dann kehrst du sie unter den Tisch. Sorgfalten kann man bügeln für ein strahlendes Gesicht. Wisch und weg, wisch und weg. Je weniger du siehst, desto leichter. Wisch und weg, wisch und weg. Schließ deine Augen jetzt, schließ deine Augen jetzt. Thank you.

Schau mich an, ich kann alles. Ich kann nicht viel, nein, alles. Wie viel ich verdiene, alles. Mein einziges Ziel, alles. Schau mich an, ich kann alles. Hab mich entschieden gegen alle. Mach meinen Frieden mit allen, entschieden zu fliegen, bis ich falle. Ich kann alles. Ich kann alles. Ich kann alles. Alles glänzt, was ab jetzt vor mir liegt. Ich kann alles. Ich kann alles. Ich kann alles. Bis ich aufschlag, beweis ich, dass ich fliege. Ich kann alles. Ich kann alles. Ich kann alles. Alles glänzt, was ab jetzt vor mir liegt. O, chyba sobie zrobię z tego sygnał. Ich kann alles. To bardzo dobrze brzmi. Po nazwie zespołu trudno się zorientować, że jest niemiecki. Oka Kid. No ale już tytuł tej płyty, Zwei, no, naprowadza na pewien trop. I jak sama nazwa wskazuje, no trochę mało prowokacyjnie, bo rzeczywiście Zwei to jest druga płyta w dyskografii Oka Kid. No i czekamy na trzecią. Oczywiście najlepiej ostatnią, bo zgodnie z maksymą strefy, no, prawdziwy rock'n'rollowy zespół to tylko trzy płyty, a potem to wiadomo, jak ci artyści dojrzewają. Nie wiadomo potem, dla kogo grają. Najgorsi są tacy już wyewoluowani, już dojrzali artyści. To właśnie nie ma czego słuchać. Oczywiście tutaj dank czyni mi Krystianowi z Niemiec, który podesłał na wszeczasy. Swoją drogą przewidział, podejrzewam, że podarek zostanie przyjęty, bo tydzień temu, przypomnę zasadę, dzisiaj pisane za tydzień, odczytane, no, taki tryb produkcyjny audycji. Krystian zwraca uwagę na pewien aspekt dosyć ciekawy. Niefrasobliwi słuchacze wciąż życzą zmiany pory nadawania audycji. Ja postuluję w tej sprawie wstrzemięźliwość, gdyż niejednokrotnie domagano się wydłużenia audycji. Efekt mamy taki, że owszem, serwis informacyjny nie zabiera już kilku minut, ale słuchamy z puszki. No właśnie, dla tych wszystkich, którzy domagali się wydłużenia audycji, jest dłuższa rzeczywiście audycja Strefa Rock'n'Rolla Wolna od Angola o 5 minut, bo nie mamy serwisu informacyjnego. Zadowoleni. Poza tym chciałem też wspomnieć, że dr Wilczur jest jak ananas. Lepiej smakuje z puszki. Albo jak tuńczyk ewentualnie. To tam sobie każdy jakoś zdecyduje. Dobrze, no to Oka Kid odkładamy. W ferworze prowadzenia audycji zapomniałem podać dzisiejszy leitmotiv, który jak wiadomo jest oczywiście umowny, no ale tradycji musi stać się zadość. Jakiś leitmotiv musi być. Dzisiaj skocznie, mężnie i siermiężnie. Czy było już skocznie i mężnie? No było. No to teraz siermiężnie? Chyba tak. Ilu to się człowiek rzeczy uczy, przygotowując albo słuchając Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola, ale może to po tym zestawie muzycznym, bo nie jest to w końcu audycja słowna, tylko muzyczna, no ale rozumiem, że ciężko się w tym zorientować. Ten zespół O też nie ma właściwej nazwy. Trudno się zorientować, że pochodzi z Czech. A zwie się Benjamin Band. Ale už jsem probraný, asi nám měl zrávení. Jeszcze chwilę problem, że można powstanej to musi być karła i nie można mieć. Jestem prostě majky bezvadnej, že mám doma mixovací stůl. Klávesy na krku si tě pěkně vyželej, cukám se jak kráva a bučím jako hůl. Tohle se mi zdálo, ale už jsem probralej, asi na mě zdávení. Ještě chvíli soudím, se možná pochcanej, to musí být ten lohání, jeho znamení, oho. Mi, že jsem na slavíka pozvanej, celý večer bude jeho můj. Budu do stopecky chvíle jako urvanej, všude samý poufat a co potřebuje hruj. Tohle se mi zdálo, ale už jsem probranej, asi na mě rozdávení. Ještě chvíli prohnil, jsem už napochcanej, to musí být varování, nebo znamení, oho. Majky sportovci mě milujou, po kabináři skopcí vězni. Starej trapej nevadí, jen když mě levejou, každá šmíra o tom pořád sní. Tohle se mi zdálo, ale už jsem probralej, asi na mě rozdrávení. Ještě chvíli proudím, se možná povstanej, to musí být darování, nebo zdravení. Hey ho, hey ho, I don't. A najlepsze to te dudy były oczywiście przez niektórych niesłusznie, niepoprawnie zwane kobzami. Kobza dudy na okładce tej płyty, więc wszystko się zgadza. Gitary, kobza i szkockie spódnice. Mam nadzieję, że w muzyce też to było słychać. A to był czeski zespół Benjamin Band. Przypomnę adres naszej skromnej, drobnej, niepozornej, ale jakże pomocnej pod strony strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik wolna strefa, no żeby każdy mógł sobie zobaczyć, jak się pisze nazwę zespołu albo tytuł, bo przecież jak dr Wilczor to wymawia, to... O, i tu jest, to jest bardzo słuszna płyta, bo napisane gdzieś tutaj na niej jest, albo mi się coś pomyliło. O, psiechno, co je amerycki, je sol. Ciekawe, czy tak uważają. Chciałem jeszcze coś dodać, ponieważ na przykład wiele rzeczy się uczę tutaj, prowadząc tę audycję, bo na wkładce do tej płyty, tutaj przy okazji udowadniamy, że to legalna kultura, nie jak jest ściągnięte MP3, jest napisane tak. CD było natoczeno, a smichano w polskich obornikach u Wrocławii. Co oznacza, gdybym był prawdziwym dziennikarzem, mógłbym to zinterpretować jako cały świat zjeżdża do Polski, aby nagrywać w tutejszych studiach. Nie wiedziałem tego, a tutaj się z płyty Benjamin Band dowiedziałem. No to idzie na kupkę w takim razie. Strefa nie byłaby strefą. Audycja byłaby stracona, gdybyśmy nie mieli żadnych doniesień od naszej starej, brzydkie słowo, stałej słuchaczki Basi, która donosi o niektórych swoich czynnościach, akcjach, bo za punkt honoru przyjęła zapchać skrzynkę strefy. Tym razem donosi. Fajnie byłoby zrobić panu taki dzień kary za całokształt i donosić o wszystkim, co robię przez cały dzień. Tak mi do głowy dzisiaj przyszło w pracy. Nie idź do pracy, nie idź do pracy. Bo w pracy mogą naprawdę głupie pomysły przyjść do głowy. No dobrze, w ramach pół do zmiany oczywiście zawsze istniejącego w audycji było skocznie i wesoło, a no przypomnę oczywiście dzisiejszy leitmotiv skocznie, mężnie i siermiężnie. No nie wiem do jakiej kategorii zaliczyć tych norweskich smutasów, ale płodozmian musi być. No dobrze, to troszeczkę się zdołujemy. Zespół zwie się Seinen. Zeymen, tak się zwie ta norweska kapela. O ile się nie mylę, Zeymen to są takie misie żelki w Norwegii. Trochę to nie pasuje do ambitnego charakteru tego zespołu, ale artysta ma prawo nazwać się tak jak chce i niekoniecznie musi to współgrać z czymkolwiek. Zeymen, jak to się wszystko pisze, no to tam na skromnej, drobnej, może nie będę podawał adresu, tylko dlatego, żeby niektórzy słuchacze jeszcze nie za pan brat z audycją, no zostali trochę dłużej do momentu, kiedy podam na przykład ten numer. Przypomnę też, że no można pisać do audycji, ale mówię to tak nieśmiało, bardzo tak mizernie to powtarzam, no bo wiadomo, dzisiaj pisane, no, dopiero za tydzień odczytane strefa@polskieradio.pl. No i tydzień temu donosi nasz kronikarz strefowy Siwy, który postanowił pokazać Włochowi, niejakiemu Roberto, przedstawić mu. Postanowił muzykę z jego własnego kraju, muzykę zaczerpniętą ze strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Nagrał mu płytę, żeby tamten się zapoznał z włoskimi zespołami i donosi tydzień temu. Włoch Roberto napisał, że płytka czadowa. Spodobały mu się niektóre strefowe zespoły. Tak więc muzycznie trochę się Włocha podszkoliło z jego rodzimej muzyki, donosi Siwy, no, dodając też, że no i oczywiście załączyłem włoską zajawkę, żeby strefę zapromować i no, żeby Roberto wiedział, gdzie ma pisać. Regniamo su Roma, se te regge viemme sotto a negà quest'assioma. Zona rock and roll, il programma senza musica in inglese. Non dormire, invia un'email a strefa@polskieradio.pl. Odrzucamy w takim razie smutnych, smętnych, dołujących Norwegów i bierzemy coś naprawdę wesołego. No, bo płodozmian musi być, a poza tym musimy wypełniać, realizować nasz dzisiejszy leitmotiv skocznie, mężnie i siermiężnie i wydaje mi się, że teraz ten pierwszy człon będzie najbardziej spełniony. To jest historia o tym, jak hip-hopowcy z kołem gospodyń wiejskich zaczęli grać i śpiewać. Przedsięwzięcie z Ukrainy zwie się Tartak, ta hulaj chorot. Тисяч літ сидить собі на приспі у вуса, посміхається час від часу і з малечою пограється. Люльку натопче, казку розкаже, одне слово мовить, наче вузлом зав'яже, пишається жовтою нивою, милується синім небом і всіх пригощає солодким медом. Мій народ, бабуся старенька, одним ніжна бабця, іншим ласкава ненька, пахне пирогами та любистоком, за великою родиною доглядає з пайливим оком. Мій народ, дядько працьовитий, добре роботу робить і хоче добре жити, має сильні руки, велике серце має на роботі гори. На весіллі гуляє. Лишилась нині, всього їй досталося і добра, і лиха, а вона в радості гучна, у нещасті тиха. Мій народ, це наші хлопці кремезні, колись такі носили чуби довжелезні. Тепер чубів немає, але кожен і без чуба, ніжніше від мости, ніжніше від дуба. Мій народ, це красуні дівчата, у інших таких мало, а в нас таких багато. Червоніють від сліз, рожевіють від сміху, своїми ласками дарують неймовірну втіху. Мій народ, діти веселі, щастя кожній родині, радість кожній оселі. Хочуть усе вміти, прагнуть усе знати, люблять свою маму. Thank you.